Lidi svíti a my kadíme spolu vesínu. Hnedý kaloty a podielal se po kefíru. Tuhle noci klidne vymaž, radši nekopíruj. Ja sem podielanej, nejdu zpátky, lejno pláva. Kadíme spolu vesínu, hnedý kaloty a podielal se po kefíru. Není možný záchod, iptary so bez papíru. Ja sem podielanej, nejdu zpátky, lejno pláva. Smrdí tady po stokách, to, že jsem se na ulici podělal, byla hamba. Pouštím prdy, ven ty nedejcháš, a po každým prdě tady omdlejváš, je to pravda. Řídí se komando, střílím jako Rambo, dej mi lito pardon, nadýma mě random, dej mi rušík franto, nehorší je za mnou. Podělanej drink, já nežaru už po kefíru, dej mi papír, já to vyutírám do papíru. Dej si voraz, už mám podno a má zametíno, odteď žádnej kefír, odteď piju jenom víno. Lidi svíti a my kadíme spolu ve stínu, hnedý kaloty a podělal se po kefíru. Není možný záchod, iptary so bez papíru. Já jsem podělanej, nejdu zpátky, lejno pláva.